ti bauche an mwen ko an mwen. Asi wan mise, e an pa ka rirete. An se ansan plan volonte ki sa sa ire.